Yalnız Gezer 300 Yaşında. Jean-Jacques Rousseau. Hazırlayıp sunan Mustafa Bayka. Evet, Açık Dergi Yalnız Gezer 300 Yaşında programıyla devam ediyor. İki aydır Açık Radyo yayınında bulunan Yalnız Gezer doğumunun 300. yılında Jean-Jacques Rousseau özel programının son iki bölümüne geldik. Bu iki bölümde Rousseau'nun hayatını pek bilinmeyen ama esasında merkezi bir yerde eşlik eden müzik tutkusuna ayıracağız. Bu akşam ve önümüzdeki çarşamba günü Notre Dame de Sion Lisesi hocalarından barok estetiği ve Rousseau uzmanı olan Martin Stern'in 16 Mayıs 2012 tarihinde geçtiğimiz aylarda Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiş olduğu müzisyen filozof Jean-Jacques Rousseau'nun İhtidası başlıklı konuşmasına yer vereceğiz. Bu akşamki bölümde ise Stern'in konuşmasının Rousseau'nun müzikal kimliğinin vehçelerini tanıttığı ilk bölümünü Rousseau'nun müzikal eserleri eşliğinde dinleyeceksiniz. Evet, müzisyen filozofun ölümünden sonra yayınlanan operası Daphnis et Chloé'nin uvertürüyle başlıyoruz. Evet, şimdi bu müzisyen filozof Jean-Jacques Rousseau'nun İhtidası başlıklı kitabımın ilk amacı Rousseau'nun hayatında ve eserinde müziğin tutuyor olduğu yeri incelemek. Ahmet Soysal'ın da işaret ettiği gibi merkezi bir konumdan bahsedeceğiz. Peki neden merkezi bir konum? Öncelikle müzik onun hayatının en büyük tutkusuydu. İtirafların 5. kitabından alıntılamak istiyorum sizlere. Şöyle diyor: "Bu sanat için doğmuş olmalıyım. Zira çocukluğumdaydı onu sevmeye başladığım ve mütemadiyen tek sevdiğim sanatta oldu. Bu çok önemli bir alıntı." Müzik için olan bu tutkusu çok farklı biçimler aldı Rousseau'nun. Farklı ve tamamlayıcı biçimler. Rousseau öncelikle enstrümantalisti. Şarkı söylüyordu, violonsel, klavsen ve flüt çalıyordu. Çocukluğunda teyzesi Suzanne'le şan öğrenmeye başladı. Ardından Cenevre Kilisesi'nde devam etti bu eğitimine ve sonrasında da Madame de Warens'in ve onun etrafındaki müzisyenlerle beraber bir çıraklık dönemiyle nihayete erdi. Kısa bir süre de olsa Ansi Chapelle'in üstadından ders almıştı da var bu arada, ama onun müzik konusunda bir otodidak olduğunu söyleyebiliriz. Öğrendikleri çoğunlukla zamanın müzisyenleriyle olan münasebetlerinden kaynaklanıyordu. Bunlar gerek Charmet gerekse de Viyana'da karşılaştığı Fransız ve İtalyan müzisyenlerdi. Rousseau 40 yaşına kadar, ki bu az buz bir yaş değildir, yani 1749'da yayınlanan ilk söylevinin kazandığı büyük başarıya dek yalnızca Paris müzik sahnesinde ünlü olmanın peşinde olan birisiydi. Ki bu konuda başarılı da oldu. Jusqu'à l'âge de 40 ans, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire jusqu'au succès de son premier discours, le discours sur les sciences et les arts, qui est publié en 1749, Rousseau n'a qu'une seule idée en tête, réussir comme musicien sur la scène parisienne. Le succès viendra un petit peu plus tard, en 52-53 avec le Devin du Village, mais ce sera un succès de courte durée. Evet, bu başarısı köyün kahine operasıyla olmuştu ama çok kısa sürecekti. Bu konuya birazdan döneceğiz. Rousseau bir yandan da müzik hocalığı yaptı, onu belirtelim. Gençliğinde Ansi ve Charmelle'de bu konuda kaleme aldığı pedagojik yazıları da oldu. Ki bu yazıların özellikle şirin genç kızlara yazıldığı da söylenir. Tabii inanacaksınız eğer. Il a également publié différents traités pédagogiques autour de la musique, on en reparlera. Durant la plus grande partie de sa vie, hayatının büyük bir kısmında Rousseau, 1740'tan bahsediyorum bu arada ve ölene kadar, nota kopyaları yazarak geçimini sağlamıştır. Çok getirisi olmasa da hayatını idame ettirmesine yetecek bir uğraşıydı bu. Rousseau bunun yanı sıra tabii ki besteciydi de. Çok erken bir döneminden itibaren hayatını, 1730'lardan itibaren. Nedir besteledikleri? Birçok opera, ki en ünlüsü Köyün Kahini'dir. Dini eserler, bunların içinde bir takım ayinler vesaire de vardır. Pek çok enstrümantal eser, melodramlar. Bu arada melodramlar için ufak bir parantez, en ünlüsü Pygmalion'dur. Zira türünün ilk örneği sayılır. Yani Rousseau bir müzik türünün mucididir de aynı zamanda. Ve bunların yanı sıra da birçok İtalyan ve Fransız şarkısı bestelemişti. En sevdiği romans türünde. Chanson qu'il appelle également romance et les chansons c'est vraiment son genre. Yani epey bereketli bir müzikal eser üretiminden bahsediyoruz. Hatta belki benzeri bile görülmeyen denilebilir onun zamanına kadar. Qui peut-être aussi assez inégal peut-être qu'on Rousseau a été encore un grand théoricien de la musique. Rousseau bunun yanı sıra da büyük bir müzik teorisyeniydi. Bunun birkaç etapta incelemek gerekecek öncelikle. Öncelikle şunu hatırlatalım. Sayıların kullanıldığı yeni bir müzikal notasyon sistemi oluşturmuştu ve 1872'de Bilimler Akademisi'ne bunu takdim etti. Burada söz konusu olan anahtarları, notaları vesaire seslerin ana notayla mesafesini belirtecek sayılarla değiştirmekti. Bu Rousseau'nun müzik hakkındaki teorik ve pedagojik düşünümünün, düşüncesinin ilk peçesiydi. Yani bu notasyon değişimi. Yani aynı zamanda pedagojikti. Onu da adını çizelim. Kendisi de bunu ilan eder zaten belli yerlerde. Sayıları okumak, nota ya da çizgileri okumaktan daha kolaydı der. İşte bu notasyon çalışması sayesinde Rousseau, dönemin teorisyenlerince ansiklopediye maddeler yazmaya yetkin görülür. 1749'da bu konuda bir teklif alır ve 3 ay içerisinde S imzalı 400'e yakın makale kalem alır ansiklopedi için. Donc il a rédigé en 3 mois à peu près 400 articles qui sont signés S dans l'encyclopédie. Des articles très variés. Daha sonra kaleme alacağı müzik sözlüğü için ikinci bir kez elden geçireceği bu makaleler konu bakımından da çok çeşitlidir. Evet, bu sözlük mezuna geri döneceğiz bu arada. 1753'te, bu çok önemli bir tarihtir bu arada onun hayatında, Fransız müziği hakkında mektubu yayınlar. Bu müzik teorisi alanından ve doğrudan Fransız müziğine karşı kaleme alınmış bir risaledir. Bu arada bu risalenin yayınlanma tarihi, yani 1753 tesadüf değildir. Şöyle ki, orada o sıralar tam soytarılar tartışması patlak vermişti, tam onun göbeğindedir Rousseau. Üstüne üstlük artık bu tartışmanın fazlasıyla içi boşalmıştır. Ve Rousseau yazdığı bu mektuptan sonra aldığı tepkilerle tekrar canlandırır bu tartışmayı. Ufak bir parantez, soytarılar tartışması nedir? 1752 Ağustos'unda Paris'e Intermezzi ve Napolitanlar, yani Opera Bouffe sahnelenen bir İtalyan kumpanyası turneye gelir ve büyük estetik, politik ve felsefi bir tartışmayı açar böylece bu olay müzik üzerine. İki kamp vardır bu tartışmanın içerisinde. Fransız geleneğini, yani lirik opera ve trajediyi, Rameau ve haleflerini savunanların yanı sıra opera komikten ilhamını alan ve radikal olarak farklı ve de tırnak içinde hafif bir sanat anlayışını savunanlar. Enfin, son grand traité de musique. Parantezi kaparsak, Rousseau'nun en büyük müzikal eserinin 1767'de müzik sözlüğü olduğu noktaya gelebiliriz. Bir başyapıttır bu ve barok denilen müzisyenlerce hep kullanıla gelmiştir. Esasında bu başlı başına Rousseau'nun müzik hakkında teorik ve pratik bilgisinin genişliğine tanıklık edebileceğimiz bir eserdir aynı zamanda. Enfin, Rousseau a été ce qu'on peut appeler un philosophe de la musique. Son olarak bir başlıkta Rousseau aynı zamanda bir müzik felsefecisidir. Zira ilerleyen bir biçimde müzik ve dil ve bu ikisinin bir arada tarihi hakkında felsefi teori yerleştirir. Yeni bir teori. Bu teori klasik teorinin karşı sacayağını teşkil eder. Yani müzik artık bir nesnenin ses aracılığıyla sınırlandırılması değil, insan doğasına ve dilin tutkular ve duygulanımlarındaki kaynağına bağlı olan bir ahlaki fenomen olarak görülür. Rousseau, müziği tutkularımızın hatıralara bağlanan işaretleri olarak tanımlar. Bir alıntı yapmak istiyorum. Dillerin kökeninden olacak bu. Metnin 7. bölümünden uzun bir alıntı. Şöyle diyor Rousseau, bütün doğa uykuda olsa da onu izleyen uyuyamaz ve müzisyenin sanatı bir nesnenin duygusuz imgesinin yerine bu nesnenin mevcudiyetinin izleyenin kalbinde tetiklediği hareketin imgesini koymaktır. Sadece denizleri dalgalandırıp bir ateşi alevlendirip ırmakları taşırıp yağmuru yağdırmak ve selleri coşturmak değil, korkunç bir çölün dehşetinin resmini çizmek, yer altında bir hücrenin duvarlarının karartısını vermek, fırtınaları dindirip havayı dinginleştirip berraklaştırmak ve orkestraya koroların tazeliğini yayacak bir müzik olmalıdır bu. Şimdi anlatının en önemli kısmına geliyorum ve bütün bunları diyoruz o. Tüm bu şeyleri doğrudan temsil etmez müzik. Ruhta bu şeyleri gördüğümüzde yaşanan duyguların aynını tetikleyerek yapar bunu. Bu yeni bir tanımdır. Mevlilerdeki vurgulara dayanır ki bu vurgularda kaynaklandıkları dilin vurgularına bağlıdır. Son bir alıntı ansiklopediden. Kalbin esas hükümdarı melodidir. Seslerin fiziko-matematik bilimine ait olan armoni değil. Evet, Martin Stern'in konuşmasına birazdan devam edeceğiz. Fakat biraz önce kendisinin de en önemli Rus operası olarak tanımladığı Köyün Kaini, Le Devin du Village'ın açılış bölümünden bir bölüm dinliyoruz. Cantus Firmus Consort. appartient à la mélodie et non à l'harmonie, qui est réduite à la science physico-mathématique des sons. Alors, mais si Rousseau s'est occupé de musique jusqu'à la fin de sa vie, c'est aussi... Şimdi Rousseau şayet ömrünün sonuna kadar müzikle ilgilenmişse, bu belki hatta büyük ölçüde müzik ona asla çözemediği bir problemler kaynağı oluşturduğu içindir. Pratik, teorik, estetik, felsefi ve hatta varoluşsal problemler. Bunlardan birkaçını sayacağım şimdi. Pratik problemlerle başlayalım. Öncelikle deşifrej, çözümleme problemi ki sıkça geri döndüğü bir sorun olacak bu. Nota okuma zorluğu var her şeyden önce Rousseau'nun, bunu kendi de söylüyor. Ki bu zorluk ardından onun intihar suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına da sebep olacak ve aynı şekilde gözü kulağın önüne koyan yeni bir notasyon sisteminin icadına da yol açacaktır. Evet, besteleme zorlukları var bunun yanı sıra. Rousseau kendini mütevazı bir besteci olarak görür. Yaptığı işlerin de küçük işler olduğunu söyler. Öncelikle İtalyan dehalarının, ustaların hayranıdır. Bunu defaatle belirtir. Biliyoruz ki pek çok bestesi de yayınlamamıştır zaten Rousseau'nun. Çünkü çoğunu bitirmemiştir. Bitirdiğini yayınlamamıştır. Hatta bir kısmını da kendisi yakmıştır eserlerinin. Burada mesela sadece birkaç sayfasına sahip olduğumuz ilk iki operasını anabiliriz. Alors, on peut également signaler un problème d'oreille interne, une sorte de bourdonnement d'oreille. Bir iç kulak sorunu var. Onu da söyleyelim. 1738'de Charmette'te gerçekleşen gizemli bir kaza sonucu ortaya çıkan ve bir uğultu bırakan ona bir kulak sorunu bu ki esasında Rousseau'nun çok sesli müziğe karşı düşmanlığının fiziksel sebebi olarak da görülebilir. Bunun yanı sıra stil probleminden bahsedeceğiz. Çok önemli bir problem bu ve giderek de esasında baş teorik sorunlardan birini teşkil edecek Rousseau için. Her zaman ola geldiği Fransız müziği bestecisi ve Fransız müziği hakkında mektupla karşımıza çıkan Fransız müziğinin ateşli düşmanı arasındaki keskin çelişkiye dair problem bu. Size şimdi bu mektubun son bölümünden bir kısım okuyacağım. Epey şiddetli, bunu duyabilmeniz için şöyle diyoruz. Fransız müziğinde ne bir ölçü ne de bir melodi görmediğime inanıyorum. Zira dilin kendisi buna muktedir değil. Fransız şarkısı daha önce uyarılmamış her kulağa dayanılmaz gelecek bir sürekli ciyaklamadan ibarettir. Armonisi kuru, ifadesiz ve ilkokul çocuklarının abartısını taşır. Fransız ezgilerinin ezgiyle, resitatiflerin resitatifle yakından uzaktan bir ilişkisi yoktur. Ve buradan şu sonuca varırım. Fransız müziği yoktur ve olamazdı da yahut bugüne kadar olmadıysa Fransızlara müstahaktır. Görüyorsunuz bu metin çok can sıkmış bir metin, tahmin edebilirsiniz. Yayınlanmasından sonra Rousseau'nun birkaç aylığına şöhretini tattığı Fransız operasına giriş de yasaklanır ve cemiyetçe aforoz edilir. Fransız müziği hakkındaki mektubun, köyün kahininin sahnelenmesinden sadece birkaç ay sonra yayınlanıyor olduğu gerçeği esasında Rousseau'nun kendi eserini İtalyan müziğinden saydırma çabalarında açıklar. Ki aslında onun eseri birkaç İtalyanlaştırıcı öğe taşısa da bildiğiniz Fransız müziğine dairdir. İlişki burada çok açık ve aslında o da bunun bilincinde. Sözlüğün kopis maddesinde şöyle diyor hatta, sadece Fransız müziği yaptım ve yalnızca İtalyan müziğini sevdim. Je n'ai fait que de la musique française et n'ai aimé que l'italienne. Alors, sur le plan théorique. Şimdi teorik plana gelirsek de şunu diyelim. Tüm arzusuna rağmen ne İtalyan müziğinin üstünlüğünü, ne Fransız müziğinin müzik dışılığını, ne de melodinin armoniye olan önceliğini kanıtlayamamıştır Rousseau. müzik Rousseau için asla kesin bir biçimde çözmeyi başaramayacağı, sık sık geri döneceği bir teorik sorunlar öbeği olmuştur her zaman. La musique n'a cessé de lui poser des problèmes théoriques qu'il a repris de manière successive sans jamais réussir à les résoudre une bonne fois pour toutes. Enfin, la musique konuşmamın bu ilk bölümünde son olarak şunu ekleyeceğim. Demin köyün kahini örneğinden bahsederken Fransız müziği üzerine mektubun yayınlanma tarihinin ne anlama gelebileceğinden bahsettim. Müzik Rousseau için sürekli bir kimlik probleminin göstergesi olmuştu. Lozan konserindeki felaketin sonucunda ardından Rousseau itiraflarda şöyle yazmıştı. Fransız operası var olduğundan beridir ki daha büyük bir patırtı duyulmamıştır. Evet, Notre Dame de Sion Lisesi hocalarından Martin Stern'i dinledik. İlk senin Türkçesiyle barok estetiği ve Rousseau uzmanı kendisi 16 Mayıs'ta Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği müzisyen filozof Jean-Jacques Rousseau'nun İktidası başlıklı konuşmasının ilk bölümünü dinledik. Haftaya ikinci bölümle devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da, Açık Dergi'de Yalnız Gezer köşesinin içindesiniz. Yaklaşık bir 2,5 aydır doğumunun 300. yılında, Jean-Jacques Rousseau'nun doğumunun 300. yılında dünyada pek çok etkinlik yapılırken biz de bu özel anmaya özel bir programla katkıda bulunmuştuk. Yalnız Gezer 300 Yaşında isimli program. Evet, bu hafta sona eriyor. Son bölümünde geçen hafta yayınladığımız bir konuşmanın devamını dinleyeceksiniz. Hatırlatmak gerekirse Notre Dame de Sion Lisesi'nin hocalarından barok estetiği ve Rousseau uzmanı olan Martin Stern Mayıs ayında 16 Mayıs'ta Fransız Kültür Merkezi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Müzisyen filozof Jean-Jacques Rousseau'nun İhtidası başlıklı konuşmasının ikinci bölümünü yayınlayacağız. Fakat öncesinde Rousseau'nun en önemli müzikal eseri olan Le Divin du Village, köyün kahininden bir bale bölümüyle açılışı yapıyoruz. Thank you. Denilebilir ki müzik Rousseau için, ki burada sadece itiraflar bağlamında konuşmuyorum, Platon'un deyişiyle bir manya özelliği teşkil ediyordu. Yani onu kendinden eden ve ona zaman zaman her önüne geleni yaptıran bir çeşit delilikti müzik. Esasında tam da müzik bir delilik olduğu için Rousseau ondan kurtulmayı da beceremezdi. Ve tüm hayatı boyunca müziği düşündü. Alors, en effet, et c'est peut-être le principal objet de mon livre de le montrer. Esasında, aslında benim kitabımda göstermeye çalıştığım da müzikal olanla Rousseau'nun bu yakın ve karmaşık ilişkisi. Bu ilişki onun felsefi ve edebi üretime dair düşünce eşiğini teşkil etmekteydi. Rousseau'nun estetik ve felsefi eserleriyle doğrudan ilişkisi bulunan bir çeşit ana çekirdekli müzik. Bu iki tür düşünme biçimi, yani felsefe ve müziğe dair düşünme biçimi, Rousseau'ya göre aynı tecrübeden kaynaklanıyordu. Bu bir açımlanma, vahiy deneyimi. 1744'te Venedik'te kızlar için bir müzik okulunda, Scolet'te gerçekleşen bir açımlanma deneyimi. Bir vahiy. Bunun yanı sıra bir diğer deneyim, vahiy deneyimi Vincent'da gerçekleşiyor. Felsefi ve ahlaki özelliği. Rousseau, arkadaşı Diderot'u Vincent Şatası'ndaki hücresinde ziyarete giderken yolda Fabricius'un sesini duyuyor. Ki bu da Rousseau tarafından 1749 yılında yayınlanacak ve onun bir yazar olarak gündenmesine yol açacak olan ilk söylevin başlangıç olayı olarak anılır. Bu iki vakaya dair söylenenlerdeki hikaye etme biçimi büyük benzerlikler taşır. İkisinde de Pavlos ve Augustinus'un istidatları alınır ve ikisinde de vahiyin ve iç hakikatin aktarıcısı bir sesten bahsedilir. Gerçekte bu iki vaka, iki dönüşüm vakası, Rousseau'nun umuyor olduğu kadar radikal değildir aslında. İki durumda da her şeyden önce söz konusu olan duygulanımsal bir deneyime bağlı bir tür yön değişimidir. Ama esas ilginç olan kısımsa Rousseau'nun giderek artan bir biçimde onun yönünü geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştiren bu deneyimleri hikaye ediş biçimindeki radikalleşmedir. Rousseau'nun müzik, politika, ahlak, pedagoji ve din alanındaki düşünüşü birbirine koşut ilerler. Öncelikle içselliğe ve seslere bağlı olan çok kuvvetli ve doğurgan bir duygulanımsal söz konusu. Bütün bunlar da kökenli. Ardından kökenlere dönüş biçimini alan ve daha radikal bir dönüşümü işaretleyen felsefi moment var. Dillerin kökeni üzerine denemede, dillerin ve müziğin kökenine dönüş, eşitsizlik üzerine söylevde toplumların kökenine dönüş, dinin kaynağına dönüş vesaire. Discours retour à l'origine de la croyance etc. Ensuite, un autre moment théorique. Anılması gereken bir diğer teorik moment de kaybedilmiş kökenini yeniden etkinleştirmeyi hedefleyen moment. L'origine perdue. Ce sera Pygmalion pour la musique. Müzik için Pygmalion, politika alanında toplum sözleşmesi, pedagoji için Emil ve dini düşünce için Rahibin itirafı. Bu moment özellikle idealize edici bir moment, onu söylemeliyiz. Enfin, ve en nihayetinde kronolojik olarak da en nihayetinde düşüncenin ilk anı, ilk momenti, yani müzik momentini diğerlerinin kökeni yapan bir tür düşüncenin baştan yazılı şeyleri. Rousseau burada söz konusu olan dönüşümün onun yolunu geri dönüşü olmayan bir biçimde değiştirdiğini söyleyecekti. Yani buradaki açımlanma ve vahiy deneyiminden bahsediyoruz. Ama maalesef olgu tam olarak bunu göstermez. Bunu açıklamaya çalışıyorum ben de. Düşüncenin bu biçim bozan, baştan yazılma tarzı, ki ben buna istidat dispozitifi diyorum, birçok açıdan ilgi çekici. Düşmanları ve dostlarına karşı Rousseau'yu kendi düşüncesinde ve eserinde bir birlik ortaya serebildiği sonucuna varmasına ve kendine esasında olumlamasına yol veren bir dispozitif. Ama özellikle açık ki bu biçim bozucu aynalar oyunu oynayan Rousseau kendi düşüncesini de aynı zamanda bu yolda işler ve geliştirir. Rousseau élabore et développe sa propre pensée. Enfin, ce dispositif de conversion, eh bien, permet de donner toute sa place à la musique, dispositif, car la conversion musicale précède chronologiquement bildiğimiz konumunu kazandı Rousseau'nun düşüncesinde. Zira müzikal moment, diğer ahlaki, felsefi vesaire momentlerden öncedir. Moral, politik ve religiöz Rousseau ilk Venedik'te yaşadığı deneyimi daha sonra yaşayacağı felsefi ve politik dönüşüme adeta yansıtır tekrar düşünürken. Basit ve doğal olana vurgu, doğal yapay arasındaki ayrımın eleştirisi, aynı zamanda etkilerin dolaysızlığının, kalplerin ve vicdanların transparanlığını örten soniliğin eleştirisi. Bunlar diğer alanlarda belli kavramlara atfedilmiş olarak, aktarılmış olarak bulunabilir. Mesela toplum sözleşmesinde genel herhalde Emil'de doğaya göre eğitim ve Savoyal Raib'in itiraflarında doğal din vesaire. Rousseau'nun müzik ve felsefe arasındaki bağı oluşturan estetik düşüncesi, Fransız müziğine karşıt olarak düşünülen İtalyan müziğinin barındırdığı özelliklerle biçimlenir. Şöyle ki, görünme ve olma karşıtlığı ve duyguların aracısız ve saydam ifadesini engelleyen dünyadaki sahtelik ve suniliğin eleştirisi. Bütün bu temalar esasında D'Alembert'e mektupta da bulunur. 758 tarihli mektup bu. Ana olarak Cenevre'deki klasik tiyatronun eleştirisini barındırır ve daha önce Fransız operasına karşı geliştirilen eleştirinin argümanlarını baştan ele alır. Yani esasında fikirler burada bir yerden bir diğerlere aktarılmakta. Bu basit ve doğal duygular estetiği öncelikle doğrudan köyün kahininin metninde ve Rousseau'nun başlıca romanı olarak kabul edilen Julie ya da La Nouvelle Héloïse'de bulmuş. De même que le goût de Rousseau pour les romances qui est hérité des chansons Rousseau'nun daha Beşik'te teyzesinden duyduğu şarkılarla esasında onu etkilemeye başlayan bu romanslara karşı duyduğu etki bu estetiğe dahil edilebilir. Sizleri müzik sözlüğünde bulunan romans maddesini okumak istiyorum şimdi. Zira bana kalırsa Rousseau estetiğini özetler nitelikte. Şöyle diyor. Nasıl ki bir roman basit, dokunaklı ve antik bir tarzda yazılabilirse, ezgi de sözlerin özellikle uyuşur biçimde, hiçbir süsleme olmaksızın tamamen doğal ve yumuşak ve etkisini söyleme biçiminden bağımsız, kendiliğinden verecek bir tarzda söylenebilir. Şarkının keskin olması gerekmez, naif olması ve sözün önüne geçmemesi, onun duyulmasını sağlaması yeterlidir ve öyle geniş bir ses aralığı da gerektirmemelidir. Bu öyle bir deneyim olmalıdır ki onu duyduğunuzda ona eşlik eden tüm öğeler onun bırakacağı izlenimi zayıflatmalıdır. Şarkı söyleyen sesini doğru, net ve doğru telaffuzda yapmalıdır, çıkarmalıdır. Şimdi size bir romansın ilk bölümünü dinletmek istiyorum. Rousseau bu şarkıyı itirafların başında bir gönderme yapar. Genel olarak Tircis'in şarkısı olarak bilinir. Sadece ilk bölümü dinletmek istedim. Doğru, net ve basit telaffuzlu bir ifade. Tircis'in şarkısıydı. Evet, bu konuşmanın sonuna gelirken şunu söyleyeyim. Kitabımda göstermeye çalıştığım Rousseau'nun hayatı, eseri ve müzik hakkındaki düşünümü ortaya koyup geliştirmeye çalıştığı estetik fikirler için bir problem yuvası teşkil eder. Bu estetik fikirler daha sonra düşüncenin başka alanlarına tabiri caizse taşınır. Bu anlamda da müzikal moment kendiliğinden bir felsefi deneyimi oluşturmaktadır. Evet, neydi bu açımlanma vahiy olayı müzik açısından? 744'te Venedik'te olan neydi? Şarkı söyleyen sesi duyduğu bu deneyim, kadın sesiydi, hatırlatalım. Müziğin notalara bağlıdır ve ses ahlaki bir fenomen olarak anlaşılan müziğin ayrıcalıklı bir ifadesini teşkil eder sadece. Dillerin kökeni üzerine söylevdeki formülü ödünç alırsak, kuşlar öter, yalnız insan şarkı söyler. La musique constitue ainsi une sorte de laboratoire. Yani müzik estetik ve felsefi ama aynı zamanda antropolojik bir laboratuvardır Rousseau için. Rousseau'yu insan bilimlerinin ve özel olarak da antropolojinin kurucusu olarak gören Lev Strauss bu konuda haklıdır. Rousseau'nun dönemine karşıt olarak anlayı olduğu müziğin fizik matematik bir nesne olmaktan önce ahlaki ve insani bir fenomen olduğudur. Başka türlü söylenirse, müziği düşünmek, insanı düşünmektir. Alıntılıyorum Rousseau'dan. Eğer Jean-Jacques müzik için doğmuşsa, bu kişiliğini infaza uğratmak için değil, ilerlemeyi hızlandırmak ve yeni keşiflerde bulunmak içindir. Müzik Rousseau için büyük bir araştırma ve deney alanıydı, bir laboratuvardı. Biricik olmasa da merkezi bir konum işgal ederdi ve müzikte kişiliğinin gizemlerine vakıf olmak mümkündü. Mais il occupe une place centrale qui, à ce titre, n'a sans doute pas encore livré tous ses secrets. Merci de votre attention. Evet, 10 program boyunca devam eden doğumunun 300. yılında Jean-Jacques Rousseau'yu Mustafa Baykay ile birlikte almış olduğumuz Yalnız Gezer özel programının son bölümünü dinlediniz. Notre Dame de Sion Lisesi hocalarından barok estetiği ve Rousseau uzmanı Martin Stern'in 16 Mayıs 2012 tarihinde Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiş olduğu müzisyen filozof Jean-Jacques Rousseau'nun İhtidası başlıklı konuşmasının ikinci bölümünü yayınladık. Şimdi Rousseau'nun en ünlü müzikal eseri Köyün Kâhini'ne tekrar geri dönüyoruz ve ilk ezgisiyle bu programı sonlandırıyoruz. Et je veux m'éclaircir en ce jour.